Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Мікалая Статкевіча пасля турэмнага карцэра перавялі ў магілёўскі следчы ізалятар. Партыя БНФ прыняла рашэнне ўдзельнічаць у выбарах, але пакінула за сабой права зняць сваіх кандыдатаў. У Віцебскай абласной бібліятэцы знішчылі аддзел беларускай літаратуры. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Машкевіч. Сёння ў свеце. Беларуская тэнісістка Вікторыя Азаранка стала першай ракеткай свету. У сённяшнім фінале турніру вялікага шлему «Аўстрэліан Оўпэн» у Мельбурне Азаранка перагуляла Марыю Шарапаву, таксама беларускую раджэнку, якая, аднак, выступае за Расею. Да гэтага Азаранка ўжо ўсталявала рэкорд сярод беларускіх тэнісістаў, стаўшы трэцяй ракеткай свету. Працягваем навіны. У Казахстане каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі сёння несанкцыянаваную акцыю пратэсту ў найбуйнейшым горадзе краіны Алматы. Асноўныя патрабаванні апазіцыі – адмена вынікаў выбараў, роспуск парламенту, вызваленне палітвязняў і выхад Казахстану з адзінай эканамічнай прасторы з Расіяй і Беларусю. Сёння ж у Алматы – Суду Алматы пакараў арганізатараў мітынгу 15 суткамі арышту. Лідары аб'яднанай сацыял-дэмакратычнай партыі Казахстану Булат Абілаў і Аміржан Касанаў былі прызнаныя вінаватымі ў парушэнні закону аб правядзенні мітынгаў і дэманстрацыі. Рада бяспекі ААН абмеркавала сёння рэзалюцыю па Сырыі. Рэзалюцыя, ініцыяваная краінамі Захаду і арабскага свету, заклікае падтрымаць план, прапанаваны Лігай арабскіх дзяржаў, які прадугледжвае адстаўку Асада і стварэнне пераходнага кааліцыйнага ўраду. Адначасова Ліга арабскіх дзяржаў прыпыніла працу сваёй назіральнай місіі ў Сырыі у сувязі з эскалацыяй гвалту ў гэтай краіне ў апошнія дні. Пра рашэнне Лігі заявіў у суботу ў Каіры намеснік яе генеральнага сакратара Ахмед Бен Хэлі. За апошнія некалькі дзён у Сырыі ў сутыкненнях паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі рэжыму прэзідэнта Башара Асада загінулі прынамсі 80 чалавек. Толькі ў суботу, паводле афіцыйнага Дамаску, пры нападзе ўзброеных апазіцыянераў загінулі больш за 10 вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі ў сваю чаргу паведамілі аб забойстве ў горадзе Хама 17 чалавек, раней арыштаваных сіламі бяспекі. У Лібіі з'явіліся новыя сведчанні таго, што зняволеныя прыхільнікі зрынутага і забітага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі падвяргаюцца катаванням. Карэспандэнт BBC наведаў турму ў лібійскім горадзе Місурата, і зняволеныя распавялі яму, што іх увесь час збіваюць, у тым ліку электрычнымі правадамі, а таксама ўжываюць электрашокеры. Кіраўнік гарадской вайсковай рады адпрэчыў гэтыя абвінавачанні. На днях гуманітарная арганізацыя «Дактары без межаў» заявіла аб прыпыненні працы ў мюсурацкай турме з-за рэзкага росту там колькасці выпадкаў катаванняў. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Наві Пілэй заклікала пераходны ўрад Лібіі ўзяць пад кантроль сітуацыю ва ўсіх турмах. У Кіргізстане бальшыня зняволеных, якія трымалі галадоўку пратэсту супраць жорсткіх умоваў утрымання, спынілі сваю акцыю, сцвярджаюць кіргізскія ўлады. Амбудсман па правах чалавека Арсунбек Акун заявіў, што вязняў пераканалі, што эксцэсы з боку аховы паўтарацца больш не будуць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.